Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz iki kurbanlığın oğlu son peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İki kurbanlığın oğlu. Kim bu iki kurbanlık? Biri İsmail Aleyhisselam, peygamberimizin büyük dedesi. İkincisi de peygamberimizin babası. Kurbanlık. Peki nasıl olur bu mesele tabi? Önce inşallah bakalım İsmail Aleyhisselam'a. Hz. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu. Doğduğu mağara şu anda duruyor, icat ediliyor. Urfa'daki mağara, orada doğdu. Sonra tabi büyüyünce ona peygamberlik verildi. Ateşe atıldı, oradan çıktı. Önce Harran'a gitti, orada biraz kaldı. Oradan Şam'a geçti, Mısır'a geçti, oradan Filistin'e gitti. Bu güzergah tabii onun da eline değil aslında. Yani kader onu gönderiyor bu şekilde. Filistin'de yerleştiği kasaba El-Halli kasabası. Kabir de oradaydı şu anda. Mevla'ya yalvardı. Ya Rabbi bana bir elat verdi dedi böyle. Gurbet ellerinde. Onunla bir ünsiyet verdi edeydi böyle. Rabbim bana İsmail Aleyhisselam'ı verdi. Hazreti Hacer'den ama. Cariden yani böyle. Her şey aslında kaderde yazılmış her şey muhtemelen böyle. Yani kul ister istemez ona şu an mecburdur böyle kaderde yazılan şeylere. Tabii son peygamber Mekke'de gelecek. Orada doğacak, büyüyecek, orada peygamber yapacak orada. İsmail Aleyhisselam eğer Filistin'de olsa bu iş tabii uygun olmuyor böyle. Sıra Beytullah, Kabe-i Muazzama yoktu o zamanlar. Daha önceden orada başka bir bina vardı, Beyt-i Mamur diye. Nuh tufanında o göğe kaldırıldı. Müslümanların beş şartından biri de hac olacak, Kabe'ye tavaf olacak. Yani Peygamberimizden önce Mekke-i Mükerreme'de altı yapı oluşuyor. Kader bunu böyle gerektiriyor. İbrahim Aleyhisselam Rabbimin emriyle Hassare hanım annemizin de isteğiyle oğlu İsmail Aleyhisselam aldı. Annesi Hacer'i aldı. Mekke'ye getirdi. O zaman da Mekke'de bir yer yok. Orası çöl. Yani kuş uçları uçmadığı kervan geçmediği bir yer, su olmadığı için Mekke-i Mükerreme'de. Kızgın bir çöl. Kabe de yok orada. Getirdi oraya. Kabe'nin bulunduğu yer biraz yüksekti. Temeli kalmış çünkü böyle, temeli kalmıştı. Getirdi. Orada bir ufak bir ağaç vardı, fundalık vardı. Oraya bunları bıraktı. Önde gitti kendisi. İsmail Aleyhisselam tabii annesi kucağında orada. Tabi konuyu fazla uzatmayacağım. Aslında konuya girmek için. Susuzdu orası. İbrahim Aleyhisselam onlara bir kırba, yani tulum, koyun tulumu ve hurma, bir kırbada su bıraktı yanlarında. Dediler ya, hazıra dağda dayanmaz. Hacer anamız bir vurmayı ağzına atıyor, yemiyor ama. Ağzına duruyor böyle. Onu eme böyle, yani çabuk tükenmesin diye idare ediyor. Suyu da yudum yudum içiyor, damla damla içiyor suyu da bitmesin diye. Ama bitti tabii. Bitti tabii. Susuz kaldı. Kendi artık her şeye razı ama yavrusu ağlıyor. Sütü kesildi, su içmeyince, sütü gelmiyor. Yavrusu ağlamaya başladı. Aç çocuk, susuz çocuk tabii. İşte biliyorsunuz konuyu muhteremler. Oradan işte etrafına bakındı. Demek ki daha böyle etrafa gezilmemiş o güne kadar. Etrafa bakındı. Safa tepesini gördü. Yüksek bir yer. O zaman daha yüksekti orası. Şimdi tabii dola dola az kısa kaldı boyu. Üzerine çıktı, etrafa bakındı. Ne bir insan var, ne bir su sesi var, ne bir kuş sesi var. Bir canlı yok yani bir böyle. Abi böyle kedi köpek bile yok böyle tabii. Aç durma şöyle tabii. Ne yaptı? Karşısına baktı, Merve tepesini gördü. Oya doğru gitti. Hatta arada bir çukur vardı vadiyolara böyle. Şimdi düz tabii de say yeri. O zaman orada çukurdu doğal olarak. Oraya girince korktu orada. Etrafı göremeyince orada koştu biraz. Yine orada koşuluyor. 7 sefer. Gitti gel, gitti geldi. Artık şaşkın ama. İrade dışında. Bilinçsizce su peşinde. Yani gıda aramıyor. Su yeter ona. Su bulsa hayat olarak. Merve tepesindeyken bir ses duydu. İsmail Aleyhisselam'ı bıraktığı yerde eyvah bir şey oldu dedi. Koştu geliyle baktı. Oradan su çıkmış. Cebrail Aleyhisselam tabi ona Rabbim emir verince Mevla dileyince topraktan, çölden böyle su fışkırttı. Su çıktı. Hacı anamız da su dağılması bitmesin diye avucunu açtı etrafını. Zemzem dur dağılma anlamında. Topladı suyu. Önce kabını doldurdu. Tulumu doldurdu. Ondan sonra içti, yüzünü yıkadı. Çocuğun ağzına biraz verdi. Sütü geldi tabii. Zemzem suyu dünyada bir tane. Yaşıyor dünyada başka. Bir tane böyle. Her yerde şifa kişinin niyetine bağlı. Bir Aleyhisselam Hazretleri lima şürbele ma zemzem lima şürbele zemzem suyu içen kişinin niyetine bağlı. Midesi ağrıyor, o niyeti içer, midesi geçer. Şekeri var, o niyeti içer, halisane, tavaftan sonra içer ama onu şifadır böyle. Acıkan kişi o niyeti içer, açlığı gider. İnsan niyetine bağlıdır. Sonra Yemen'den bir kabile geldi oraya, Yemen'den. Suları çekilmiş. Çöl kuyuların suyu zamanla çekilir, kurur şu kuyular böyle. Kuyular kalır ama. Hatta onlara bazı kabileler, başka suyu varsa, onlar için bir erzak deposu olur böyle. Yani soğuk hava deposu olur böyle. Derin olduğu için orası serin olur aslında böyle. Tabi bunlar Rabbimin takdiri bunlar. Yemen'de bir kabilenin suları çekilmiş. Yok bir başka suları da. Ne oluyor? Mecburi göç, hicret oradan. Düşüyorlar bunlar, çoluk, çülük, eşya yükleri develere. Kızgın çöllere gidiyorlar, su aramaya. Böyle konacaklar. Baktılar, Mekke civarından geçerken, yolları olduğu için o yöreyi biliyorlar, orası su olmadığını biliyorlar. Biliyorlar ama, baklaya bir kuş sesleri geliyor. Allah dediler, burada su yok. Kuş su olmayan yerde olmaz. Biri gönderdiler. Bak bakalım dediler. Bir gelip baktı, genç bir kadın, kucağında bir çocuk, bir suyun başında. Gerçekten bir kuyu, su var böyle. İzin ister bize böyle kuralım dediler, o da izin verdi. Geldiler. Cümle kabilesi buraya gelince, önce çadır kurdular, ondan sonra yavaş geliştikten sonra taş taşıdılar, çamur kardılar, işte kerpiç kestiler, evde yaptılar buraya onlar böyle. Orası kışı bir kasabacık oldu. Hacı Valimiz arkadaşı oldu onlarda. hanımlar tabii, çocukları var. İsmail Aleyhisselam da artık oyuncak hale geldi böyle. Çocukluk çağına geldi o da. Şenlendi de orası. Hacı Hanım onu şat koşmuştu böyle. Zemzem kuyu hakkı bana ait demişti. O da kabul etmişti bunu böylece. İsmail Aleyhisselam arkadaş buldu kendisine. Artık çocukta gelince Hacı Valim arkadaş buldu kendisine. Tabi bir nevi yalnızlık gitti tabi bunlardan. Ama imtihan bitmiyor muhtemelen, imtihan bitmiyor. Dünya imtihan salonu böyle. Yani biri biter, biri çıkar böyle. İbrahim Aleyhisselam Allah'a adak adamıştı. Ya Rabbi bana bir evlat verirsen en sevdiğim şeyi sana kurban edeceğim demişti. En sevdiğimi sana kurban edeceğim demişti. İbrahim Aleyhisselam. Rüyasında ona emredildi İbrahim Aleyhisselam rüyada. Vahiyin türleri vardır. Musa Aleyhisselam gibi doğru olarak Kelimullah derler. Musa Aleyhisselam Allah ile konuşan. Sonra Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy gelir. Bir rüya da gelir böyle vahiy peygamberlere. Rabbim İbrahim Aleyhisselam önce rüyada bildirdi. Rüya şeklinde. Hem gösterdi bu şekilde. Görev çok güç olduğu için. Vaadini yerine getir diye. Vaadini yerine getir. Adanı yerine getir. Hatırladı. En sevdiğini kurban edecek. En sevdiğini. Düşündü. En sevdiği nedir? O neye var orada? Hayvanları vardı, sürüler vardı, develeri, koyunları, inekleri vardı böyle. Hatta ki en çok sevdiği develer var. Onlara kurban eti kesti, dağıttı fakirlere. Oh dedi, yaptım görevimi. Rüyada olmadı dediler. Olmadı. O değilse en çok sevdiğin. İneklerini kesti, dağıttı fakirlere. Olmadı, rüyada gene olmadı böyle. Koyunları kesti, olmadı. Ya Rabbi başka benim neyim var? Yani burada İsmail'im var. En çok onu seviyorsun. Hatırladı ama tabi zor bir iş bu şekilde. Rüyada sonra buna açça gösterildi. İsmail Aleyhisselam yatırıp kestiği bir gösterildi. Ve ona kestiği emir verildi kendisi rüyasında böyle. Uyandı. Düşünü taşındı. Allah Allah, kendi kendine şaşırdı. Allah Celaluhu dedi böyle, bana niye bunu kesme emretsin bunu bana? İyi, masum bir yavru, suçsuz bir yavru. Acaba buna şeytan karışmasın buna dedi böyle. İkilimde kaldı böyle, tereddütte kaldı böyle. Yani acaba hak mı, Rahman'ı mı, şeytanı mı acaba? Bir karar veremedi. O güne deniyor, terbiye günü gibi, terbiye. Yani kararsızlık günü anlamına geliyor böyle. İkinci gece aynı saatte, aynı vakitte yine oğlunu İsmail'e kesti kurban ettiğini gördü. Uyanınca artık bildi ki hak rüya bu. O günü deniyor Arefe. Arefe billi anlamına geliyor. Üçüncü gece gene gördü. O gün deniyor Yemin Nahir. Nahir. Yani kurban kesme günü anlamına geliyor. Tabi kalktı Filistin'den Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Dedi ki Hacer annemize İsmail'i temiz bir yıka, ona bir şey temiz bir şöyle giydir de biraz dedi dolaşır çölü dedi böyle işte dedi. Hem yanıma bir ip alacağım dedi, bir de yanıma da bir bıçak alacağım dedi. Çölü dedi biraz toplarım çalışırıpı. Yapmak için. Tabi anası da, Hacı anamız da sevindi bunu. Yavrusunu yıkadı, temizledi. Üzerine bir şey giydirdi. İsmail Aleyhisselam da çok seviniyor. Babasını yılda bir görüyor çünkü ancak böyle. Yani baba, babacı tabii kendisi de. Baba hasreti var kendisinde. Yani babası buna gelecek diye seviniyor. Ar babası yanında gitmeye başladı. Şimdi İbrahim Aleyhisselam dedi ki, oğlum önde yürü, önde yürü. Arkam gelmedi dedi. Önde yürü, oğlum dedi böyle. Arkana bakmadı, önde yürüyor. Peki babacığım, niye böyle dedi? Yaş geliyor gözlerinde İbrahim Aleyhisselam. Yani düşünmek bile korkunç bir şey yaptı. Ama niye Allah bir emretti? Biraz çıkacak medene işte. Yani evladını, bir baba, çok sevdiği, en çok sevdiği yavrusunu hem de kendi eliyle boğazına kesecek. Bismillah buna buyuruyor. Safa suresinde, bu bayağı bir konu geçiyor orada. Oradan birkaç bölüm okuyayım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا بَلَغَ مَوْسَعِيَ فَلَمَّا بَلَغَ Ne zaman ki İsmail Aleyhisselam ulaştı. Me'ahüs se'iyyah. Babası da artık böyle yürüyecek, gezecek, hatta yardım edecek bir yaşına geldi. Kaç yaşı ayet-i kerim bilinmiyor. Tefsiri kaldığı Bezabe'de, Tefsir Suud'da orada bildiriliyor. 13 yaşında olduğu, o anda İsmail Aleyhisselam. 13 yaşında olduğu orada bildiriliyor. O yaşına gelince o zaman Mevlam buyurdu. Geldi, yavrusunu aldı. Kale. Mina'ya geldi İbrahim Aleyhisselam. Mekke'den çıktı, Mina'ya geldi. Mina'da Meşid-i Hayf var. Meşid, Mina Meşid'e. Meşid-i Hayf var. Orası böyle yüksek orası biraz orada. Onun yanı başına geldi, düz bir yere geldi. Hatta yolda giderken şeytan çıktı önünün önce. Akaba denen yerde yani büyük şeytan taşlama yeri var böyle. Orada şeytan çıktı İbrahim'in önüne. Şeytan, iblis aleyhillâne. İblis, şeytanların en başı o. Lider, reisi o şeytanın böyle. Dedi İbrahim Aleyhisselam'a, İbrahim be, senin için babasın. İnsan rüyası olduğunu keser mi? Onu ben sana rüyanı söylemişim diye şey yaptı. İbrahim Aleyhisselam taş aldı, attı onu muhtemelen. Yedi taş attı böyle, ona karşı şeytan böyle. Tekrar çıktı, tekrar üç yere çıktı böyle. Üç yere taş attı şeytana, defol, lain diye bence. Gitti oraya. Şimdi gelince üç şeytan taştıran yer bitti. Meşid-i Hayf, Mina'da. Onun yanı başına gelince Kale, İbrahim Aleyhisselam'a söyleme karardı oğluna. Söyleyecek böyle. İşçinin söylenen birinden tutsa, yatırsa tabii çocuk çıldıracak, bir şey olacak icabında. Oğlunun da razı olmasını istiyor. Oğlunun da Allah'ın emrine. Ki o da sevap olsun böyle. Şehit olsun yani böyle. Kale dedi ki Ya Büneyye. Deni olsa evlat. Ya evlatlı. Büneyye ismi tezkir. Ey benim yavrucuğum. Böyle. Ya Büneyye. Ey yavrucuğum. İnni erâ fil menâmi, ben rüyamda görüyorum. İnni ezbehuke, seni kesmem bana emredildi, rüyamda bana. Bunu rüyamda böyle gördüm. Haber verdi kendisine. İsmail Aleyhisselam 13 yaşında ama o da peygamber namzet olduğu için onlar akıllılar. Yani çünkü akıllılar peygamberler. Zeki, akıllı, ferasetli olur, görüşü uzun olur bunların da. Tabi İsmail Aleyhisselam anladı meseleyi şimdi. Oğlum rüyamda böyle görüyorum, bana emredildi rüyamda, seni kes emredildi, kesti mi gördüm bu şekilde? Femzur, bak bakalım, mâda tera, yavrum senin görüşün ne dersin bakalım bu işe? Sormuşum böyle, yavrusuna be. Ne dersin yavrum, görüşün ne? İşte bir baba, gözleri yaşlı, içi yanıyor, ciğeri yanıyor. Ama Allah emri derken yapacak. Allah emri yapacak böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam daha evvel Urfa'da ateşe atılmış. Ateşe atıldı böyle. Ona zor gelmedi aslında böyle. Yani canını kıymak, ateşi yanmak ona zor gelmedi. Ama yavrucuğunu, biricik yavrucuğunu kendini kesmesi tabii çok güç, büyük imtihan geldi ve söyledi. Bak bakalım yavrum, görüştün de. Kale, dedi ki İsmail Aleyhisselam, ya ebedif al ma'tu Ömer. Ya ebedif al ma'tu Ömer. Ya ebedi ey babacığım dedi. İf'al hemen yap. Ma'tu Ömer. Ne emri aldıysan hemen yere getir bunu. Bak İsmail Aleyhisselam böyle. O candan geçiyor, yavrudan geçiyor şimdi. Allah emri için böylece. Ya ebedi ey babacığım. İf'al ma'tu Ömer. Ne emri olduysan hemen yap. Allah emrini geciktirme yani. Erteleme, tehir etme böyle. Siz inşallah beni sabirin. İnşallah beni de buyursun dedi, sabredeceğim dedi. Dedi bak inşallah. Seteci dönüyor, inşallah beni sabirin beni. İnşallah beni dedi, burada sabredeci bulursun. Yani kesilirken, yanısı inşallah bağırmam, çağırmam, tepinmem yani. O anlığa böyle böyle. Sonra otururlar şimdi. İbrahim Aleyhisselam sarıldı yavrusuna orada. Otururlar, diş yoktu, otururlar oraya. İbrahim Aleyhisselam yavrusuna sarıldı. O babasına sarıldı. Yani son bir helallaşma aralarında. İkisinin gözleri yaşlı. Yaşlı. Ama Allah emrine boynunda kollar inşa eder böyle. Peki İsmail Aleyhisselam, babacığım dedi, benim senin birkaç ricam var. Ne bunlar? Benim de elim ayağım bağla baba dedi, kesin beni böyle. Olabilir ki, canlısıyla tepinirken, belki de ayağım, elim sana vurabilir. Yani babam asi olarak ölmeyeyim. İkincisi benim yüzümü babaydı keserken dedi böyle. İsim Mehmet gelir dedi. Görün yapılmasın dedi böyle. Üçüncüsü benim gömleğimi anneme götür. Ona götür. Anneme benden selam söyle. Sakın üzülme ağlamasın benim için. Allah'tan razı olsun dedi muhteremler. Bu sefer babası tabi bunu bağladı elin ayağından. Velan buyuruyor, felemma eslema, felemma eslema. İkisi de teslim oldu Allah emrine. Bir yavrusunu kesecek, biri canını boğazını ısıracak babasına muhtemelen böyle. Yani düşünün muhtemelen böyle. Yani düşünün nasıl bir şey böyle. Yani peygamberlik makamı çok güzel makam ama imtihanında ağır, ağır muhtemelen. Felam eslema ve telli cebin. Ve tellevli cebin. Babası onu yere yatırdı. Şakak diye böyle. Tam yüzü koyun değil de böyle yan, işte böyle alnının yanına böyle yatırdı böyle. Sağ tarafa yatırdı böyle. Yatırdı. Bıçağın tabi çok bilemiş babası İbrahim Aleyhisselam böyle. Büyük bıçak böyle. Yani birdenbire hemen kesilsin de hem yavru acı duymasın. O da fazla buna eziyet vermesin diye böyle. Bıçağın kayıp bıçağını bilemiş. Yavrusunu yatırdı. O da uzattı boynunu. Yattığı yerden şakak üzerine böyle sağ tarafını yatırdı. Geri doğru dönük açmış yüzü de o şekilde yatırdı. İbrahim Aleyhisselam artık böyle bıçağı dayadı boğazına böyle kuvvetle böyle bir çekti bıçağı böyle. Ama bıçak kesmedi yoktu. Bıçak kesmedi böyle. İbrahim Aleyhisselam'ın değil derisini bir kılını kesmedi böyle. Hiç böyle. İsmail Aleyhisselam seslendi. Baba baba kendine gel. Bak Allah emrine asıl olma. Buyurdu. Yani sanki babası kesmiyor gibi geliyor ben ona böyle. Böyle basırdığı halde acımamış, boynunda acımamış. Halbuki iz yapmış ama acımamış. Baba dedi kendine gel, Allah'a bir asıl olma. İkinci defa tekrar kesti, üç sefer tekrardı, kesmedi. Yanında bir taş var böyle. Bıçakla bir taşa vurdu böyle. Şöyle, taş iki yaraldı muhtemelen böyle. Böyle bıçak, bıçağı aldı. Ey sikkim, bıçak elanım ara geliyor. Ey sikkim, niye kesmiyorsun? Allah emri yapacak yerine getiremiyorum seni öyle böyle. Niye kesmiyorsun? Bak taşı kestin, bıçak konuştu muhtemelenler. Konuşur mu? Konuşur ya. Konuşur ya. Yani günümüzde bunun daha kolay efendim. Nice cihazlar var değil mi öyle? Konuşuyor değil mi öyle? Görüntü sis var. Cihazlar muhtemelen ya. Onlar da metal maddeler böyle. Böyle bıçak konuştu. Ya İbrahim, ya Hayrullah. Sen kes diyorsun ama Allah bana kesmedi, emir verdi. Nasıl keseyim dedi muhtemelen böyle. O Mevlam Cebrail emir vermiş Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail'im cennete git, oradaki kuş al, onu İbrahim'e götür, onu yine kessin. Hangi koç? Habil. Var ya Habil, Kabil, Adem'in iki oğlu var muhtemelenler. Habil'in koçu. O zaman kimin kurbanı adağı kabul olsa, o göğe kaldırıldı böyle. Ateş gibi aldırıp yıkılıyordu böyle şey. Habil'in koşu tabadına kabul oldu, göğe kaldırılmış, o cennette, altı cennette muhtemelenler. Hatta Mevlam bizi bir azim Mevlam bir ayet-i kerimenin sonunda, bizi bugün azim. Yani çok cüsseliymiş şu an böyle. Cennette beslenmiş tabi, cennet nimette beslenmiş olmuş. Mevlam bu Cebrail'e git, koşu al, onu götür böyle. İbrahim Aleyhisselam oğlun boğazına bıçağı böyle dayarken, daha dayarken daha, Cebrail Aleyhisselam birinci semaya gelmiş gökyüzüne böyle. İlik katları açmış yani böyle, dünya semasına gelmiş yani böyle. Oradan görüyor bunları. Kimin akıl ışık hızı uzakta. Oradan bunları görüyor. Cebrail Aleyhisselam şaşırdı muhteremler. Şaşırdı. Ne dedi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey ne büyük Allah'ım, ne büyük Allah'ım böyle. Ne oluyor böyle? Bir baba oğlunu kesiyor, oğlu teslim uyduruyor teslim bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam duyurun sesini, bak Cebrail geliyor. Anladı. O döndü. Ne dedi orada? La ilahe illallah, Allahu Ekber demedi. La ilahe illallah, Allahu Ekber demedi. İsmail Aleyhisselam bu sefer baktı, koşu gördü. O ne yaptı? Allahu Ekber ve Elhamdülillah. Oradan bu sünnet işte böyle, oradan kaldı buradan böyle. Tekbir böylece. Cebrail Aleyhisselam, İbrahim İsmail Aleyhisselam böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillah. Mevlam buyurdu, kad saddakta rüya. İbrahim Aleyhisselam. Ya İbrahim, rüyan yerine geldi. Sadık oldun rüyana böyle, bağlı kaldın rüyana böyle. Emri yerine getirdin. Mevlam buyurdu, ben sana gerçekte onu kes demedim ama sevgini kes. Dedim öyle. Rabbim bir gönülde başka sevgi istemiyor. Baslamadan böyle. Hele peygamberlerde, peygamberlerde böyle bu. Hadi İbrahim Aleyhisselam alçattığı zamanlar bekardı o zamanlar. Bir tek canı vardı. Bir tek canı vardı böyle. Onu feda etti böyle. Ondan Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim kurtarayım seni? Mancınık'ta, Urfa'da. Urfa kalı üzere ama iki tane direk var böyle. Orada bir demir vardı ortada. Sancak gibi mancınık vardı böyle. Tam arşa atılacak. İki el ensizine bağlı. İki ayda bağlı. İple bağlı, bedeni şişli bakıma bedeni böyle. Üzerinde ateş dağ gibi yanıyor aşağıdan. 40 gün onu taşımış, 40 gün. Tutuşturulmuş bir dağ yanıyor sanki böyle, baştan başa. Oraya gidecek, oturmuşlar da. Cebrail Aleyhisselam gibi, İbrahim sen kurtarayım mı? Yok, sana ihtiyacım yok. Allah yalvar. Allah beni görebiliyor. Allah beni görebiliyor. Haşta bilmesi lazım, onu deyim, ben böyleyim. Yakın böyle. Ama Mevlam bundan razı oldu muhtemelen böyle. Mevlam buyurdu ateşe. Ya naru, ey ateş, künü berden ve sala İbrahim. Künü berden soğuk ol ve selamen. Ama buz gibi olma, selametli ol. Ale İbrahim'e karşı böyle. Ateşe giden alevler bağlanı yaktı. Sözü de muhtemelen böyle. Düştü yer, bu bir çayır çimen olmadı böyle. Bir su çıktı oradan muhtemelen böyle. Onların bir kısmı orada balık oldu. Hala var işte balıklar var böyle böyle orada. Orada. O zaman İbrahim Aleyhisselam'ın tek canı vardı yani. Bekardı, çocuğu yoktu böylece. Gönlünde bir Allah vardı diyecek. Bir Allah vardı böylece. Ama şimdi ne oldu gönlünde? İsmail'e gönlüne girdi. Çok sevdi yavrusunu ama o derler. Mevlam böyle buyurdu. Yani ya İbrahim rüyana sadık oldun. Tamam emrimi dinledin. Yavrun da başını canını teslim etti bana. Bu rüyana geldi. Ama benim Mevlam buyurdu maksadım. Baş geçmek değil, gönlündeki sevgini kesmek. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri o kuşu kurban etti. İsmail Aleyhisselam yerine. Çok büyük kuş abi, iriymiş. Tabii. Cennetten gelen bir kuş. Sonra eti sırf şifa yiyenlere böyle. Orada böyle. Yani kimin orada nasibi varsa o anda orada. Tabii bize nasip olmadı o. Kim nasip olmuşsa hepsi şifa buldu ondan böyle. Hepsi buldu. Dediler. Hadi İbrahim Aleyhisselam iki tane boynuzunu aldı. Kâbe'ye getirdi. Ondan da Kâbe'nin kapısı astı onları, iki boynuzunu astı böyle. Ona küçültmediler böyle. Ne zamana kadar? Ta Haccacı Zalim'e kadar. Haccacı Zalim. Peygamberimizden sonra biliyorsunuz, dört halife geldi. Ondan sonra da Emevilere geçti hilafet. Emeviler zamanında Abdullah bin Zübeyr Hazretleri'ne biat ettiler. Mekke halkı, Medine halkı, Yemen halkı böyle. Orada savaş oldu. Yani bir saltanat savaşı oldu. Hacı Zalim denen o melun, zaten adı da lakabı Zalim diye geçti böyle. Çok insan öldürdü, bizden attı böyle. Merhametsiz bir canavar insandı. O Ebu Kubeys Dağı'ndan Kabe'ye doğru taş attırdı bancıklara böyle. Bir de yağlı bir attırdı, yağlı bezler yanarak böyle ateşle attı böyle. O zaman Kabe'nin kapısı falan yandı orada. İki boyu o zaman yandı orada muhtemelen böyle. Yani kaç bin sene Peygamberimize kadar geldi böyle. Peygamberimiz sonra devam etti. 100 sene, 80 sene kadar aşağı yukarı. O zaman yandı onlar da böyle. Şimdi bu Peygamberimizin dedesinin bir kurbanlığı bu böyle. Burak pek buyurdu. En iblis zebihem buyurdu. En iblis zebihem. İki kurbanın oğluyum. Böyle. Biri bu kurbanlık böyle. Dedesi Peygamber. İkincisi kim? Peygamberimizin babası Abdullah muhtemelen de kurbanlık. O nasıl oldu? Az evvel konu geçti. Mekke mükerremeye Yemen'den gelen kabile vardı. Cürüm kabilesi. Onlar geldiler. Fakat İsmail Aleyhisselam'a Hacer Validemiz'e çok saygıları vardı bunların böyle. Buna severlerdi. İsmail Aleyhisselam tabii oğlu oldu, kaydar oldu. On torçuluklu oldu derken çoğaldı bunlar böylece. Kabe'nin hizmeti, kapı anahtarı, Zemlis suyunun hizmeti onlara aitti. İsmail Aleyhisselam'ın neşinden gelinlere aitti böyle bu. Bu böyle geliyor bu böyle. Epey gitti bu şekilde. Sonradan bu cürüm kabilesine mensup olanlar, buna tabi çoktu bunların sayıları da, fazla bunların sayıları da. Bir defa bunlar bunu ele aldılar böyle. Yani Mekke'nin riyasetini, reisliğini, Kabe'nin bakımını, Zemin suyunun şeyini, bunu aldı, üzerine aldı bunlar böyle. Bunu ele geçti bu. Tabi Kabe'yi muazzamaya gereken saygı yapılmadı, yapamadılar. Bunun üzerine Mevlam bundan başına başka birini musallat etti. Başka bir kabile bunların başına Mevlam musallat etti. Bu kabile bu defa Mekke'yi işgal etti. O kabile daha kalabalık savaşıyormuş. Cürümler korkudan kaçarken, Yemen'e giderlerken Zemzem kuyusu kapattı bunlar. İçinden taş attılar, toprak attılar. Bir de Kabe'ye hediyeler vardı. Onları içine attılar. Üzerini düzlediler. Aynen diğer kumsal topraklar gibi hiç yeri belli olmadı böyle. Neden? Demek ki Zemzem suyunda insan yok o anda, orada. Onu Rabbim Hacı Validemize verdi, İsmail Aleyhisselam'a verdi. Bu cürümler, ondan sonra gelen bu insanlar, yani Huzar kabilesi bunlara da, Huzar kabilesi bunlar, buna layık olmadığı için yeri kayboldu. Sonra yine zamanla Kusay Hazretleri, Kusay, o da Kureyşe'den, İsmail Aleyhisselam'ın neslinden, Peygamberimizin dedesinin dedeleri oluyor. O tekrar Kureyşe'yi topladı, dağınık Kureyşe'yi topladı. Tekke Mekke'ye hakim oldu böyle. Bunlar biliyorlardı ki Kabe yanında bir kuyu vardı, Zemzem kuyusu diye vardı, şifalı su. Ama yeri bilinmiyor ama. Düzenmiş yine bulamadılar bunlar böyle. Peygamberimizin tabi artık yaklaştığı gelişi Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber yaklaştı. Artık Kabe'ye muazzamının kıymeti bilinecek. Farz olacak Müslümanlara. Zemzem suyu gerekiyor, aşılması gerekiyor. O zaman da Kureyş reisi Abdülmelik, Abdülmuttalip Hazretleri. Abdülmuttalip Hazretleri, Peygamber'in dedesi yani kendisi. O Mekke'nin mükerreminin Kureyş reisi, hep içinde bir ah var. Abdülmuttalip Hazretleri çok saygın kişiymiş, böyle. Ebrehe bile, yani Kabe'yi yıkmaya gelen, Yemen'e gelen fil ordusu var ya, onun başı komutanı Ebrehe, o bile Abdülmuttalip'e saygı yaptı, ayağa kalktı ona karşı muhtemelen. Yani öyle duruşu, hareketleri, yapısı, otoritesi saygı bir kişiymiş böyle. Herkes almış sevilen sayılan kişi. Şimdi bu da biliyor, bir kuyu vardı, Zemzem kuyu diye bir kuyu vardı Kabe'nin yanında. Şifalı su diye biliyordu. Bu adadı Allah-u Teala'ya. Rabbim, eğer bu kuyuyu açma bana nasip olursa, oğlum birini kurban edeceğim sana dedi böyle muhteremler böyle. Bu da şey, ağzından kaçırır tabi böylece. Diğer bir rivayette, eğer 10 tane oğlum olursa, birini kurban edeceğim demiş, adamış. Bir gece rüyasında Hazreti Abdülmuttalip çok geceleri Kabe'nin yanında yatardı böyle. Evinde yatmaz çok güzel böyle. Gelip de oraya Kabe'nin yanında yatardı böyle. Oradan bir tat feyiz alırdı oradan. Gece rüyasında açık, net şekilde buna kuyunun yeri gösterildi. Dedi ki, ya Abdülmuttalip, işte kuyunun yeri burası. Burası böyle. Sen burasını kas, işini temizle, yine su buradan çıkacak bu şekilde böyle. Dedi ki rüyasında, ya Rabbi, ben bunu yerine tam şimdi uyanınca bulamam. Rüyada onu bilir kendisi böyle. Nasıl bulurum tam yerini acaba? Dedi ki buna, yarın sabah sen kuyuyu gözetle, bir karga gelecek, karga. Karga gagasını bir yere vuracak, birkaç sefer vuracak. Bu diri kaçacak oradan böyle. Tam o kuyunun merkezi orası böyle. Onun altında bir karınca yuvası var. Ondan karınca çıkacaklar. İşte orası merkezi kuyunun. Onun etrafını aç, kuyu orası böyle. Uyandı, oturdu sabah, hep kuyuya bakıyor. Yani kuyunun gösterildiği o çevreye bakıyor. Zemzem kuyusunun hem yakınındaydı böyle. 20 metre yakın tahminim böyle. Yani ben kuyu gördüm daha işte orada açıktı o zamanlar böyle. Sonra baktı ki böyle Abdülmuttalip, bir karga geldi muhtemelen böyle. Yani Rabbim diyor muhtemelen böyle, karınca emir veriyor, karga emir veriyor. İnsanlar böyle demir konuşurduğu gibi böyle konuşulmaz mı? Konuşulmaz tabii böyle. Karga geldi. Başladı gaz vurmaya böyle. Merkezine böyle. Tamam böyle. Sevindi. Karga gitti. Gelip baktı. Karın yuvası içine böyle. Karın çıkıyordu dışarıya. Ondan sonra çocuklarını çağırdı. Açtı onu. İçinden taşlar, üst tarafın taşlar, topraklar. Ondan sonra Kabe'nin hediyeleri varmış. İnsan inancına göre böyle. Kılıçlar, zırhlar ve altından yapılan bazı geyik şekilleri falan bir yap. O da insan yapmışlar bunları. Bunlar hepsini çıkardı. Kuyu tertemiz temizledi. Su, berra su çıkmaya başladı bu şekilde. Sonra 10 tane de oğlu oldu kendisinin. O da oldu. Şimdi Hazreti'ki ada vardı. Birini Allah kabul edecek şimdi bunların birini. Şimdi baktı, düşündü şöyle, hangisi yapayım? Beş olma, hangi keselim dersin mi? İnsan kıyar mı insan böyle? Şu parmağı bunu kestiysen diyemem tam bu şekilde. 10 tane evladı var, erkek yani, kız arış. Hangisini edemiyor? Karar verdi, kura çekime karar verdi. Kura çekeyim dedi böyle. Yanında gönlünde en çok sevdiği yavrusu Abdullah'ı. Onu en çok seviyor böyle. Neden? Onun altında nur var, Peygamber nuru var muhtemelen böyle. Peygamber nuru, Abdullah da ona geçti böyle. Geçtiği için onun altında nuru var. Yüzü gayet parlak, sevimli, güleş yüzlü, iyi ahlaklı, halim selim böyle, yumuşak, itaatkar böyle. Yani genç bir bakire kız gibi. O dönemin kızları gibi. O kadar böyle babasına karşı saygılı, hürmetli, her yaşından böyle bir yapıdaymış abla. Babası en çok onu seviyor işlerinde. İşten geçiyor. Şimdi kura çektirecek ama abla gelmese kura. Yani dokuzu bir yana o farklı bir şekilde böyle şey. Artık nasıl yapmışlarsa, oğlum bilmiyorum tabii nasıl yapıp kurban böyle kurayı böyle. Birinde kurbanlık yazmışlar. Ne yazmışlarsa, o zaman kağıt yok o zamanlarda. Ya deriye bir şey yazmışlarsa. Bir torbaya koydular bunları. 10 tane onu dizi sırayla. Hep dinliyor babasına. O zaman o zamanlarda. Herkes çekti. Hepsi boş. Abla çekti. Kurbanlık o teremler. Kurbanlık. Dedi ki oğlum ben seni kurbanışım Allah'a bu şekilde. Benim adam var Allah-u Teala'ya. Baba sen bilirsin böyle yapmadın. Baba sen bilirsin böyle yapmadın. Neyse yapabilirsin de böyle. Peki. Şimdi bu böyle karar verince annesi duydu annesi. Adı Fatıma. Onun annesi ayrıydı. Yani biri karım ayrı anne böyle işte. Anne duydu ki oğlunu babası yani kocası kurbanı kesecek. Yani ana yüreği yanlış anlasın şimdi böyle. Yandı ana yüreği. Koştu geldi. Ne olur Abdülmü Talip, yavruma kıymayın yavruma. Yok. Dinlemiyor ama otoru çok kez böyle böyle. Ben Allah'a vaadim var. Ben burada kura çektim. Ona geldi. Keşfetme bunu böyle. Kadın baktı ki laf anlatamayacak. Koştu gitti kardeşlerine. Ablam dayılara yani böyle. Koşun ne olur kurtarın beni yavrumu dedi böyle. Kim var akrabaların hepsi yalvardı onlara. Koşun beni yavrumu kurtarın. Onu aman kesmesin, ona işim dayanamaz böyle böyle. Dayıları kalabalık, dayıları geldiler. Dayı oraya geldiler, şunlar bunlar geldiler. Kendime, amcalar falan geldi, toplandılar geldiler. Ya Abdülmü Talip, bu olmaz bu şekilde böyle. Yani böyle bir adet çıkar mı bu şekilde Mekke'ye diye? Yine bir kimse, geçtirmem bunu. Derler ki, ya Abdülmü Talip'ler, sana bir önerimiz var sana böyle. Nedir bu? İşte filan yerde bir kâhin var dedi, kâhin böyle. O dönemde çok meşhurmuş böyle. Bilgili, bilginlerse böyle. Herkesin sevdiği sayıdığı bir kişiymiş. Dedik ona gidelim. Ona bu meseleyi danışalım. Belki buna bir çıkarı bulur mu o şekilde buna. Ama tabii o kâhini seviyormuş. Peki. Öyle gittiler şimdi. Yani durum böyle böyle. Ne yapayım? Anlıyor musun? Yani düşündü, dedi ki şimdi Abdülmuttalib'e, ya Abdülmuttalib böyle. 10 tane deveyi bir yere koy, ablaya verdik. Bir de kura çektir. Böyle. Kura çektir böylece. Eğer kura develere gelirse 10 deveyi Allah için kurban et. Etini sen yeme. Fakirler bunu tasladık. Sadaka fakirler böylece. Onu abla kesme. Kurmadım böylece. Peki ya ablaya gelirse kura ne olacak? Eğer kura ablaya gelirse 10 deve ilave daha böyle. Deve 20 deve olsun. Yine kura çek. Yine abla geldi, 10 deve ilave et böyle. 10 deve, 10 deve ilave et böyle. Ta geldi develer sayı gelince, ona da kurban edersin. Abla burada kurtulur bu şekilde böyle. O da buna kabullendi. Geldiler şimdi Kabe'nin yönünde. 10 tane çok develer vardı abla talebin. 10 tane deveyi böyle dizdi. Abla ayakta dökülüyor. O da bekliyor, hoca bilmiyor tabii. Bekliyor. Kura çekildi. Kur abla geldi, kurban olacak böyle. 10 deve de ilave böyle. Yine kura çekildi, yine abla böyle. Belki 30 hep 10 deve ilerledi, 100 deve oldu muhtemelen. 100 deve olunca kura develere gelip istedim muhtemelen. 100 deve böyle. İşte 100 deve insan da budur aslında değeri. Yani kıtalde böyle, ölümde böyle. Diyet derler buna, diyet derler, kan diyet derler böylece. Şimdi İslam'a göre bir katil birini öldürünce bunun cezası İslam'da kısastır mutlaka böyle. Yani idamı ölümü ölümdür böyle. Bu da böylece. Buna hakim karışamaz. Bir de hakimin görevi katili araştırmak. Bu gerçek katil mi değil mi? Şahide adil mi? Dinlemek bunlara böylece. Tamam bu katildir. O kadar böyle. Bunu kimse affedemez bunu böyle. İslam'da böyle. Ancak ölenin birindeki yakınları, varisleri onu isterlerse kısasından geçerler, diyeti razı olurlar muhtemelen. Diyeti yüz devedir böyle muhtemelen. Yüz devedir. Bunun üzerine Abdullah, Peygamberimizin babası işte doğdu oradan. Kurtuldu muhtemelen oradan böylece. Kurtuldu. Onun için bu Aleyhisselam Hazretleri ben iki kurbanlığın oğluyum. Buyurun muhteremler. Sonra oradan kurtulunca Abdullah Hazretleri eğlenmesi gündeme geldi. Eğlenmesi gündeme geldi. Tabi Peygamber'e gelmek yaklaştı. Bu evlenecek ki idam olmayacak, yani öldürülmeyecek tabi, kurtulacak. Kurtulacak bundan. Evlenmesi gündeme geldi. Bu konu inşallah nasip olur inşallah. Tabi bu akşam bu konuya girmeyeceğim şimdi. Nasip olur inşallah. Pazar günü akşamı Peygamberimizin doğum günü kutlarımdan böyle. 11 Rebi'veli 12'ye bağlayan gece. Yani asıl saatten beri İslam dünyasında kutlanan gün o gündür. Ay Rebi'l-Evvel ayı 11'i 12'ye bağlayan gece, sabah. Yani doğu dünyaya geliyor. İnşallah Teala pazarın akşamı nasip olsa inşallah muhteremler. O gece tabi sohbetim olacak orada. Nerede olacak? Beşköprü'de. Beşköprü Balkanlar Camii var. Beşköprü Balkanlar Camii. Tabii içinde bilmeyenler vardır bunu. İnternete bakarsın inşallah. Orada kurum bunu konacak, internete konacak. Yarın konacak inşallah muhtemelenler. Ya şu an belki konur belki de. Böyle bakarsın inşallah, nasıl olsa inşallah. İnşallah o gece Peygamber'in doğum gecesi inşallah orada. Kutlanan beraberce muhtemelen böylece. Şimdi biliyorsunuz ülkemizde yalnız Türkiye has bu böyle. 20 Nisan Kutlu Maptos diye bir şey çıkardılar muhtemelenler. Bu aslında Ankara bir profesör çıkardı bunu böyle. Yani de FETÖ'cülerden muhtemelen böyle, profesör böyle. O çıkardı bunu muhtemelen bu şekilde böyle. Önce evinde o güzel iş yaptırken böylece sonra o dönemin Diyanet Başkanı da buna hemen daldı buna. Artık benim odam tarafım neydi onlarla böylece. Ya bu yaygınlaştı Türkiye'de muhtemelen böyle böyle. Bidat-ı seyyiye böyle. Yani Hristiyan takvimine göre, Avrupa takvimine göre, Hristiyan takvimine göre ki İslam düşmanları, Hristiyan alemi onların ayına saygı yaparak kutlama adı altında yalnız Türkiye'de muhtemelen böyle. Ne Mekke, Medine'de, ne İslam ülkelerinden başka bir yerde, ne günümüzde daha bir şey olmadı bu şekilde böylece. Şimdi kısaca inşallah gece ilgili bir şey anlatmak istedim inşallah muhteremler. Yani inşallah şu an hazır yapalım o geceye muhteremler. Nasıl olsa inşallah böyle. Yani etrafımıza böyle telefonla, mesajlarla, şuna bunlarla bunu uyaralım insanları. Evimizde bu konu işleyelim inşallah. Yani çocuklarımız bu konuyu beyinlere girsin nasip olsa inşallah. Mısır'da bulunan bir Yahudi ailesi. Yeni evlenmişler. Yeni evlenmişler. Bu 300 yıl önce. Yeni evlenmişler bunlar. Bir ev tabii tutup başta kiralık. Karı koca. İkisi de Yahudi bunların. Bir eve yerleşmişler. Kadın bakıyor, yani genç, yeni evli, gelin, bakıyor, komşusunun evinde, komşu Müslüman, komşu evinde o gün bir olağanüstü bir hal var. Birkaç komşular da gelmişler, evi temizleniyor, süpürülüyor, bahçe temizleniyor, sulanıyor falan derken, ondan sonra başlıyor oradan et kokuları, helva kavruluyor, kokular falan gelmeye başlıyor. Ondan merak ediyor, acaba düğün falan bir şey arıyor burada böyle. Böyle tabii aklına geliyor normal olarak. Akşam üzeri bunu da getiriyorlar. Buna getiriyorlar. Bir genç kız bunu da getiriyor. Bir tabakta etli pilav, un yapısı kavrulmuş, daha duman üzerinde mis gibi de kokuyor, getiriyor. Kız da soruyor, kardeşim diyor, ne var orada, düğün mü var? Hayır değil diyor. Peki nedir bu oradaki bu telaş böyle bunlar diyor. Diyor ki bu ev sahibi amca diyor. O komşumuş hem böyle. Bu ev sahibi amca diyor, bir teyze diyor. Onlar her sene diyor Peygamberimizin doğum gecesini böyle yaparlar böyle. Herkese böyle. Onlar çok Peygamberi seviyorlar böyle. Peygamber çok sabır şey getirirler. Peygamber çok buna bağlılar bunlar. Bunlar her sene o gece böyle yaparlar böyle. Birkaç tane diyor, koyun keserler diyor böyle, pilavlar yaparlar, helva kavururlar, komşuya verirler. Evliliğin davet edilir misafirlerine böylece. Bu gelinden merak ediyor bir peygamberlerin doğum gecesi. Tabi onlara böyle bir şey yok, onlara böyle bir şey yok böyle. Hristiyanlar için böyle tapınıyorlar böyle. Yani bir karnaval, bir sapıklık hallerinde oluyor peygamber doğum gecelerinde. Şimdi kadın merak ediyor. Belki akşam üzere kolese geliyor. Bakıyor evde etli bir pilav. Daha sıcak bir üzerine örtmüş. Pilav da helva da kavrulmuş. Bunları yiyorlar bunları. O da anlıyor tabii meseleyi. Mısır sıcak ülke. Mevsim yazmış diye mevsimde. Açık tabii camlar. Oturuyor işte bunlara karı koca Yahudiler. Bakıyorlar. Bakalım ne yapacak bunlar bu gece. Peygamberin doğum gecesi ne yapacaklar bakan Müslümanlar? Hiç görmemişler. Bakıyorlar ki insanlar geliyor. Toplu insan topluyorlar. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Her okuyan da Allah için okuyor. İçten okuyor, candan okuyor. Etkili oluyor, duygusal oluyor. Çok duygulanıyor ikisi bunların karakteri. Okunan Kur'an'dan beri. Arapça ilahi söyleniyor. Arapça da biliyorlar kendilerini, Mısır oldukları için. İlahiler okunuyor. Sarabaş şerbe getiriyor beraberce. Yemekleri yeniyor. Şu bolu derken böylece sohbetleri yapılıyor orada. Bunlar ikisi ve karı koca hiç konuşmuyorlar kendilerine böyle. İkisi hiç birbirine konuşmuyorlar. Sanki gözlerini kapamışlar, kulakları oradan böyle. Hiç duygulanmışlar bunlar. Tabi bu evde cemaat dağılıyor. Bunlar da artık yatalım diyorlar. Yatağa giriyorlar ama yine konuşuyorlar ama böyle. Çok duygulanmışlar böyle. Bir manevi feyiz almışlar. Ruhsal bir zevk almışlar bundan. Bu manevi feyiz nefsten zevki geçer. Böyle. Geçer onları böyle. Nefisten geçmişler, zevk almışlar, yatıyorlar böyle. Kadın rüya görüyor muhteremler. Rüyasına kadın bakıyor ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sanazı Bekir, Sanazı Ömer falan olmak üzere bu eve geliyorlar. Eve geliyorlar muhterem böyle. Daha başka sahabeyle geliyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ev sahibine teşekkür ediyor böyle. Ben sen razı oldum. Sen benim sevgimle bunları her sene yapıyorsun. Ben sen razıyım diye Hazretleri ona iltifat ediyor. Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi bu da rüya aleminde ama çok net açık bir rüya. Bu da rüya aleminde madem diye Müslümanların peygamberi geldi, arkadan görüyor ama o kadar ona zevk oluyor ki nurlu, feyizli, yani manevi enerji saçan bir hal böyle. Hazreti Bekir de, o da nurlu, Hazreti Ömer nurlu. Onları görünce ben de gideyim bakayım diye bak rüyasında. Kapıya geliyor, aklına geliyor ben Yahudiyim, o Müslümanların peygamberi, almaz da bunu eşlere verdim. Oradan bir Müslüman bunu görüyor, ev sahibinden biri görüyor, kim görüyorsa. Diyor ki gel buyur içeriye, ama ben Yahudiyim, olsun diyor. Peygamber bütün insanlara gönderiyor böyle diyor böyle. Araplara falan değil o böyle böyle. Herkese o peygamber böyle. İçine de alıyor bunu da böyle. Bir giriyor peygamberi görünce artık arşa geliyor. Arşa geliyor kadın böyle. Cezve'ye geliyor, ruhsal hallere geliyor, kerşen geçiyor. Ya Muhammed ne olur diye ben de Müslüm olayım diye muhtemelen böyle. Ben de Müslüm olayım diye böyle. Bu yapıyor Aleyhisselatü'nü. Peki kul yerine de bakan beraber diyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu tabi Peygamber söylüyor muhteremler. Bu gelin genç Yahudi hanım o söylüyor. Hazreti Ömer söylüyor. Orada bulunan bunu söylüyorlar. Kadın uyanıyor muhteremler. Uyanıyor böyle. Ama işte böyle Allah diye bağırmak böyle. Kabına sığmıyor ruh böyle. Artık kabına sığmıyor böyle. İstiyor ki dağlara çıksın, uçsun böyle havalar. Allah'a uçsun, yansın böyle. Böyle hallere geliyor. İçinde yani ağlıyor bir yavaş böyle. Böyle cezbeye gelmiş, tatlı bir ağlama böyle. İçinde yavaş ağlıyor böyle. Aklına geliyor. Ben şu anda Müslüman oldum. Kocam Yahudi. Acaba nikahımız ne oldu şimdi? Nikah ne olacak böyle? Nikah geçerli mi değil mi acaba böyle? Yani ki geçersizse o zaman diye benim diye bedenim tirime dokunmasın muhtemelen böyle. Konusunda kaçma, kenara kaçıyor böyle. Yani sabah olsun diye bir de mühtülüğe bu meseleye danışayım. Eğer nikahımız geçerliyse devam ediyor karı koca böyle. Eğer düşür nikahımız ama bunu ayrılır ben bundan böyle. Her şey geçiyor diyor böyle. O anda korası da uyanıyor. O da rüya görmüş muhtemelen. O da duygulandı tabii. O da rüya görmüş. Şimdi kadın böyle kenara kenara çekilince arasında ne örtü varsa yani örtüyü de böyle sokuyor oraya böyle. Anlıyor korası. Kaçma kaçma ben de seni gördüm rüyanı. Ben de gördüm rüya gördüm benim muhtemelen. Ben de gördüm rüya böyle diyor. Ağlama başlıyor korası. Tutabiliyor muhtemelen. Sesli böyle. Kadın ağlıyor bu sefer. O ağlıyor, ağlıyor. Kalkıyorlar bunlar şimdi. Abi ne yapalım şimdi? Ne yapalım işte? Yumurak işte böyle. Şimdi ne yapalım acaba? Tabii bir şey bilmiyorlar. Sabah olsun diyorlar. Müftülüğe gidelim de hem yine baş tekrar Müslüman olalım, müftülüğün önünde resmi Müslüman olalım. Hem İslam öğrenene bakın ne yapalım bunlar böyle. Tabii bunlar sabah zor bekliyorlar muhtemelen böyle. Zor bekliyorlar. Sabah müftülüğe gidiyorlar. Ya durum böyle böyle. Biz Müslüman olacağız diyorlar böyle. Müftü de diyor ki bunlara müftü ne mutlu sizlere böyle diye. Zaten Müslümansınız böyle diye. Yani peygamberimizin şu anda sahabesisiniz diyor. Manevi sahabesin olmuşsun böyle diye. Olmuşsunuz. Ama tekrar getirelim böyle diye. Tekrar kelimeşe getiriyor böyle. İslam anlatıyor kendisine böylece. Müslüman oluyorlar. İkrarına devam ediyor muhtemelen böylece. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevmek muhtemelen böyle. Ev sahibi her sene birkaç tane koyun kesiyormuş, pilav yapıyormuş, helva kavruğunu böylece hem komşuya veriyor, hem de cemaatlerini çağırıyor, evde Peygamber hürmetine anılıyor muhtemelen bu şey böylece. Bunlara bakınır, Yahudiler bunlara da böylece, o Peygamber sevgisiyle, muhabbetiyle bu hali yaşamışlar muhtemelenler. İnşallah bizler de bunu yaşamaya çalışalım. Yani kutlama haftası denen o Hristiyan takvime göre olan o tarih günler önce biliniyor, reklamı yapılıyor. Artık hatta İslami belediyeler bile yani zavallılar bilmeden buna sebep oluyor muhtemelen böyle. Etkileri derlerden, şunlar bunlar derlerden. Tabii bir şey bilat olunca zamanla sapıtır bunu, sapılır derler böyle şey. Derken müzik gelir, şu gelir, bu gelir, şu derken böylece sapıtı gider Allah korusun. Tamam böyle. Biz inşallah böyle bu ne bir ayının inşallah nasması muhteremde böyle yatağını duyuralım muhteremler. O günü de evimize inşallah muhteremler bir şey alalım böyle. Tevhid muhterem böyle. İnşallah böyle. Lillahi Teala Fatiha.